الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. میرے پیارے سارے بھائیوں کے جس دنیا میں ہم رہتے ہیں, ہم پہلے اپنی اس مختصر سی جو زندگی گزری ہے, جو ماضی گزرا, جو حال گزر رہا, اس پر ہم غور کریں کہ ہم نے دنیا کو کیسا پایا, ہم نے دنیا کو کیسا پایا. اب میں اپنے طور پر سوچوں کہ صاحب میری عمر ہو گئی 35 سال, میں نے دنیا کو کیسا پایا, کیونکہ اب جوانی کو جھلک گئی, ویسے ہی صحت ہے آپ کو پتا ہے کہ آہستہ آہستہ بڑھاپا آئے گا. تو میں 35 سال کی اپنی زندگی کو سوچوں, آپ بھی کوئی 40 سال کا ہے, کوئی 55 سال کا ہے, کوئی 25 سال کا, کوئی 20 سال, سب سوچیں. تو میں سوچوں کہ میں نے دنیا کو کیسا پایا. جب میں سوچنے لگا تو مجھے بچپنا یاد آ رہا ہے کہ میں 1.5 یا 2 سال کی میری عمر تھی, مجھے یہ ہلکا سا مطلب تھوڑا سا ذہن میں آ رہا ہے, 1.5-2 سال کی میری عمر تھی, مجھے بخار تھا, مجھے سرخ شال میں لپیٹ کر کار میں ڈال کر ایئرپورٹ لے جایا گیا, اس لیے کہ میرے والد صاحب حج کے لیے جا رہے, اتنا مجھے ہلکا سا یاد آ رہا ہے. پھر پتا نہیں کیا ہوا, پھر ایک بار یاد آ رہا ہے مجھے کہ میں چھوٹا ہی تھا, کیونکہ میرے والد صاحب جو حج پر چلے گئے تو وہیں میرے والد صاحب انتقال کرے, مجھے شفقت نہیں ملی والد صاحب کی, بس ہلکا سا یاد ہے. یہ کنفرم ہے کہ حج کے لیے گئے تھے, حج کیا, حج کے بعد مینا میں بہت لو چلی تھی اور کافی اموات ہوئی تھی, تو ان میں سے ہمارے والد صاحب بھی حج کرنے کے بعد اللہ کے گھر پہنچ گئے, رحمت اللہ تعالیٰ علیہ. اب مجھے ایک اور بچپن کا واقعہ یاد آیا, کیونکہ میں اب چھوٹا تھا تو غربت بھی تھی, سب کسی نہ کسی فرد کو ابا, ابا جان, باپا اس طرح پکارتے اور والد صاحب ان کو گود میں لیتے, ان کو تفریح کے لیے لے جاتے. تو میں اپنے جی میں گرتا کہ دنیا میں کیا کوئی ایسا شخص نہیں جس کو میری ابا کہہ کر پکار, تو مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ اسی طرح میں کسی انجانے شخص کے لیے جس کو میں والد کہوں, باپ کہوں, اس کے لیے ایک بار رو پڑا تھا, بیٹھے بیٹھے سے ہی برامدے بیٹھا تھا اور میں رونے لگا کہ افسوس کہ میرا بھی کاش دنیا میں کوئی باپ ہوتا. چلیے عمر بڑھتی رہی, بڑے بھائی نے پالا, اب آخر کار 10-11 سال ہو گئے, میرے بھائی صاحب کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ٹرین میں, وہ کٹ گئے, ٹکڑے ہو گئے ان کے, میں لاش کو اٹھا رہا ہے حیدرآباد جا کر. اچھا اب میں بالکل بے سہارا ہو گیا, اب نہ میرا باپ تو تھا ہی نہیں پہلے, بھائی بھی چلا گیا, میری بوڑھی اماں تھی تو وہ بیچاری جوان بیٹے کے غم میں اس نے بھی دم توڑ دیا, کچھ عرصہ کے بعد اس نے بھی وہ یاد کرتی رہتی تھی, اس کا بھی بیچاری کا دم توڑ دیا, اللہ اس کی مغفرت. وہ میرے بھائی کے انتقال سے مجھے باہر لے کے بہت صدمہ ہوا تھا, پھر ماں کا انتقال ہوا اور سنتے تھے گھر میں کہ تیری دو بڑی بڑی بہنیں تھیں بال بچے والی, وہ انتقال کر گئی, دو تیرے بھائی تھے وہ انتقال کر گئے, سارے انتقال کرتے رہے, دادا تھا, 4 دادیاں تھیں وہ انتقال کر چکے میری پیدائش سے پہلے, نانی جان کو میں جانتا تھا وہ بھی بارہ میرے بچپن میں انتقال کر گئی, ماموں جان بیچارے ہوتے تھے ان کا بھی بس میں ایکسیڈنٹ ہو گیا. تو اس طرح میں مطلب دنیا سے ٹکراتا ہوا, ٹھوکرے کھاتا ہوا جوانی کی طرف آیا, شادی کی, بچے ہوئے. اچھا اب بارہ جی کہ میں اپنے پاؤں پر کہا, جو روتے رہتے نا کہ میرا کوئی نہیں ہے, میں خدا کی قسم رو نہیں رہا ہوں, واللہ العظیم میں شکوہ نہیں کر رہا, میں بہت خوش ہوں. میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ دنیا کو کیسا پایا, دنیا نے کیا دیا, اس دنیا نے کیا کھویا, کیا پایا. تو دنیا نے ہمیں شادی ٹھوکرے, یتیمی, غربت, تو آپ کو پتا ہے یتیم اور غریبوں کے ساتھ جو معاشرہ سلوک کرتا ہے وہ سلوک ہوتا تھا, بھارت ہوتا رہا ٹھوکرے کھا کر, اللہ کا فضل ہے کہ آج بڑے ہو گئے. تو 35 سال روتے ہوئے, ہنستے ہوئے, کودتے ہوئے, اچھلتے ہوئے, کودتے ہوئے گزرے, اس دنیا میں غم بھی دیکھا, خوشی بھی. اب بے شمار باتیں ایسی ہیں کہ جو زبان پر نہیں لائی جاتی, مطلب سیکرٹ ہوتی ہے, ہر ایک سمجھتا ہے کہ میں غم زدہ ہوں, تو میں سمجھتا ہوں میری کم, مجھے بھی دنیا کے بہت غم ہے, لیکن اس غم کی ایسی کم کیسی, میں تو صاف بولتا ہوں کہ یہ بالکل مطلب یہ غم بیکار ہے. اپنی تو تمنا یہی ہے جو آنکھ سے روتی ہے غمیش کے نبی نے, یا رب نہ اسے اور کسی غم میں رلانا, کہ اس دنیا کے غم میں ہمارے آنسو برباد ہو جائے. ہے بیٹی زندگی پر کہ دنیا کے غم کو پکڑ کے بیٹھا رہے, تو کرتا رہے کہ میرا کوئی نہیں, میرا کوئی نہیں, میرا کوئی نہیں. ارے اتنا بڑا اللہ جو ہے, اتنا بڑا اس کا پیارا حبیب ہے, ایسے ایسوں کے ہوتے ہوئے, ایسے کریموں کے ہوتے ہوئے کوئی کہے کہ میرا کوئی نہیں. تو یہ بالکل مطلب ہے, میں لوگوں کو جب یہ دیکھتا ہوں تو میں اپنے آپ کو یاد کرتا ہوں تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ تو بہت خوش نصیب ہوں, کہ کم از کم الحمد للہ زبان پر شکوا تو نہیں, یہ کیا کم کرم. تو میں تو آپ کو سمجھا رہا تھا کہ دنیا کو کیسا پایا, تو یہ دنیا اس نے ہمیشہ مطلب ستایا, اس نے غم دیا, اس نے ٹھوکریں دی, کمزور تھے تو دباتی رہی یہ دنیا. اسی طرح آپ بھی غور کریں, آپ کو دنیا نے کیا دیا, تو آپ میں سے کوئی تو بیچارہ بے روزگار ہوگا کہ جس کو آپ اس کی بے روزگاری کی طرف یہ لاتی ہوں گی کہ چلو یہاں دعا کرا دیں گے, اللہ کرے گا تو روزی کا سلسلہ ہو جائے. بے روزگار, بے روزگار رات کی نیند اڑی ہوئی, دن کا چین ختم, گھر والوں کی کڑ کڑ الگ, کماتا نہیں, کماتا نہیں, کیا کرے. کوئی بیچارہ ہوگا قرض دار, قرضے کا انبار سر پر ہے پریشان, اور قرض کو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں. کوئی بیچارہ ہوگا مریض, آپ سب سے بڑا مریض تو میں, لیکن آپ میں سے بہت سارے مریض ہوں, میں گناہوں کا مریض ہوں. دنیا بھی مرض کو چھوڑیے, ہو تو ہوتے رہتے چلتے رہتے, اس میں تو مزہ ہوتا ہے, گناہوں کا مرض شدت اختیار کرتا جاتا. تو آپ میں سے کئی ایسے ہوں گے جو مریض ہوں گے, البتہ گناہوں کے مرض کی طرف توجہ بہت کم لوگوں کی ہوتی. تعویذ لینے جاتے ہیں تو آپ پیٹ میں درد ہوتا ہے, تو آپ تین دن سے بخار نہیں جا رہا, اب مجھے کھانسی ہو گئی, مجھے دمہ ہو گیا, مجھے یہ ہو گیا. کوئی ایسا بھی تو کبھی جائے کسی کے پاس جو کہے کہ صاحب مجھے گناہوں کی بیماری ہوئی, اس کا تعویذ دے دو. کوئی ایسا پھر تو بتا دو کہ جس سے گناہوں کا مرض دور ہو جائے, گناہوں کی عادت چھوٹ جائے. تو ایسے کچھ نصیب بہت کم ہوتے ہیں جو مرض گناہ کو تشویش والا سمجھتے ہوں, حالانکہ تشویشناک مرض یہی گناہوں کا مرض ہے. یہ باقی بیماریاں تو رحمت ہیں اللہ کی طرف سے اگر کوئی سمجھے تو. تو میرے پیارے بھائیو, آپ میں سے کئی ایسے ہوں گے جس کو پیٹ کا درد اور مستقل درد ہو, کوئی بیچارہ سانس کا مریض ہوگا, کسی کو ڈاکٹر نے کہہ دیا ہوگا ٹی بی, کسی نے کہہ دیا ہوگا صاحب کینسر کا شبہ ہے, اور بالکل سب کچھ سکون چین ختم ہو گیا. اسی طرح کسی کے گھر میں نااتفاقی ہوگی, کسی کی بیوی اور اس کے درمیان ناچاتی ہوگی, جھگڑا ہر وقت, لڑائی کسی کے پڑوس میں, لڑائی کسی پر, کوئی کیس کسی نے کر دیا ہوگا. یہ میں ہر طرح سے یہ دنیا جو ہے یہ آفتوں اور مصیبتوں کا گہوارہ ہے یا نہیں ہے بتائیے. میں اگر یہ کہہ دوں کہ اگر صرف میں صحیح کہہ رہا ہوں کہ اس وقت ماشاءاللہ ہزاروں ہمارے بھائی نظر آ رہے ہیں, ان میں سے اگر میں کہہ دوں کہ آپ میں سے کون ہے کہ جو کھڑے ہو کر یہ کہہ دے کہ مجھے دنیا میں کبھی کوئی تکلیف نہیں پہنچی, میں اس دنیا میں بالکل مطمئن ہوں. میں نہیں سمجھتا کہ آپ میں سے کوئی ہمت کر جائے کہ آپ مجھے کوئی دکھ, اس کا مطلب سارے ہی دکھی. تو یہ دنیا ہے دکھوں اور مصیبتوں کا گہوارہ, اور کیا. پھر اس دنیا میں رہنا کتنا میرے بھائیوں آپ بتائیے, 60 سال 70 80 90, بڑی بوڑھیوں کی دعا سے 125 سال. تو ان تمام مطلب سالوں میں 125 سال تو خیر کہنے کی بات ہے. میں نے نیو کراچی میں پچھلے دنوں 120 سال کی ایک بڑھیا کا جنازہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا, تو میں مثال دے رہا ہوں, دیکھا نا 120 سال, تو کوئی نئی بات نہیں, ابھی تو کہا نا 120 سال, تو 125 سال تو پتہ نہیں ملے نہیں ملے, اور کوئی ہوتا تو اخبار میں دیا تھا کہ صاحب 120 سال کی بڑھیا کا انتقال ہو, یہ نے بہت بڑی بات مانی جاتی ہے. تو آپ کو 125 سال ملے گی کہاں سے, اب تو وہ غذائیں نہیں, اب تو وہ آب و ہوا نہیں, اب تو ترقی سائنسی ترقی, یہ پھٹ پھٹ پھٹ پھٹ گاڑی ہر طرف بھاگ رہی ہیں, دھواں چھوڑ رہی ہیں, تو گاڑیوں کا شور, ہارن کا شور, تو اس شور کی وجہ سے کانوں کی سماعت پر اثر پڑتا ہے. یاد جتنا شور زیادہ ہوتا نا, یہ آخر جو بھی آلہ زیادہ استعمال ہوگا وہ گھس جاتا, آپ کو پتا, جو بھی مطلب چیزیں زیادہ استعمال کرو گھس جاتا. تو اسی طرح کان زیادہ استعمال ہو رہے, پہلے پرسکون ماحول ہوتا, اب یہ گاڑیاں, موٹریں, کاریں, ٹرینیں, تو اس طرح یہ شور کی وجہ سے کان زیادہ استعمال ہوتا ہے. بالکل میں سائنسی طور پر آپ کر رہا ہوں, تو اس طرح کان کی سماج متاثر ہوتی ہے, بندہ بہرا ہو جاتا ہے. آنکھوں پر پہلے اتنا بوجھ نہیں پڑتا تھا, اب جدید تعلیم, رات دن وہ کتاب میں آنکھیں گاڑ کر پڑے, تو اب یہ ہر ایک کی آنکھوں میں چشمے نظر آ رہے ہیں. کثرت, کثرت مطالعہ, اس کی وجہ سے چشمے آ گئے. پھر یہ ٹیوب لائٹیں اور مرکیوری اور پتہ نہیں سرچ لائٹیں اور کیسی کیسی لائٹیں بھی زیادہ ہوئی. تو اس آنکھ کی ایک مطلب حد ہوتی ہے, ایک لمٹ ہوتی ہے. تو جتنی روشنی ہے برداشت کر سکتی ہے, اس سے زیادہ اگر روشنی اس آنکھ کے سامنے لاؤ گے تو یہ آنکھیں بھی چن دیا جائے. تو اس طرح ان لائٹوں کی کثرت آنکھوں کی بینائی کو متاثر کرتی ہے. چشمے پہلے نہیں ہوتے تھے, اب زیادہ. اور اب یہ لڑکوں چھوٹے چھوٹے بیچاروں کو چشمے آتے ہیں, یہ اپنی تعلیم پوری کریں گے تو آدھے اندھے ہو جائیں گے, پھر شاید چند سالوں گزاریں گے تو پھر حافظ جی لوگ کہیں گے, پتا نہ نابینا ہوگا حافظ جی کہتے ہیں. تو یہ پتا آنکھوں پر بڑا اثر ہو رہا ہے. اسی طرح مطلب فکروں کی وجہ سے ذہن پر اور تمام اعصاب پر, دل پر اثر ہوتا ہے. پہلے ہم نہیں سنتے تھے کہ ہارٹ اٹیک ہوتا ہے, ہارٹ فیل ہوتا ہے, بہت کم سنتے تھے. اب ہر ایک کو ہارٹ اٹیک ہوتا ہے, ہر ایک ہارٹ فیل ہوتا ہے. حالانکہ پہلے اللہ والوں کی نظروں سے دل جاری ہو گئے تھے, اب دل فیل ہو گیا. نہ وہ نگاہیں نہ وہ صحبتیں, بدقسمتی سے. تو یہ دنیا میرے پیارے سائی بھائیوں طرح طرح سے غموں کا, اس میں مطلب میرے کوٹ کوٹ کا غم اور رنج بھرے ہوئے. اگر تھوڑا سا سکھ کسی نے دیکھ بھی لیا تو وہ وقتی طور پر سکھ. اب ایسی غموں سے بھری ہوئی دنیا, اور پھر وفا اس میں نام کو, وفا نام کو. امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کوئی صاحب گئے, غالباً داؤد طاہر رحمۃ اللہ علیہ, کیونکہ وہ گوشہ نشین ہو گئے. اور کیا حضور آپ گوشہ نشین ہو گئے اور قوم ویسے ہی بے راہ روی بھرتی جا رہی ہے, ہدایت کون کرے قوم کو؟ تو آپ نے فرمایا کہ دنیا وفا, وفا کسی جانے والے انسان کی طرح جا چکی ہے, وفا مر چکی. لوگ باہم ایک دوسرے ملتے ہیں لیکن ان کے دلوں میں بغض اور عناد کے بچھو بھرے. وفا کہاں؟ مفاد پرست. میں آپ سے محبت کروں گا اس وقت تک جب مجھے آپ سے مفاد میرا وابستہ ہے. جس دن میرا مفاد ختم ہوا آپ کو, میں آپ مالدار ہیں تو میں آپ کو سلوٹ کروں گا. السلام علیکم تو یہ مذہبی لوگ کرتے ہیں آج کل, تو یہی چلا ہے. چھوٹا بچہ اتنا سا بھی تو بےچارا ہو, بھی تو سیکھتا ہے ذرا ہاتھ پر ہلانا. تو بیٹے شام کرو, شام کرو. وہ تو السلام علیکم وہ تو حدیثوں میں, تو ہم تو اپنی لینگویج بولے تھے. ہم لوگوں کو قرآن و حدیث کے درد سے واسطہ کرتا. ہاں, درد سے قرآن اگر ہم نے نہ بھلایا ہوتا, یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا, بھول گئے قرآن و سنت کے درد کو, بھول گئے. تو بیٹا چھام کرو تو بیٹا نالک کرتا ہے. تو ہم اس کو تو نالک کرتے ہیں. آج ہر بچے کو یہ سکھایا عرفی لعنت. یہ لعنت نہیں ہے ایکچولی, لعنت کے معنی تو ہے اللہ کی رحمت سے دور. لعنت کے معنی یاد کر لیں, لعنت یعنی اللہ کی رحمت سے دور, لیکن یہ عرفی لعنت ہے. تو بچہ ہم کو تو یہ کرتا ہے, کیونکہ مولانا کو بچے کا داڑھی والے کو تو باپ سمجھتا ہے کہ میری واہ واہ ہوگی کہ میں نے بچے کو سلام کرنا سکھا دیا. ہم واہ واہ کے ہاتھ کریں گے, ہم کو تو غصہ آتا ہے کہ یہ یوں سکھاتے ہیں. اسلامی سلام دیجیے کہ اس کو السلام علیکم سکھاؤ, تمہارا بھی السلام نہیں. ہاں اگر السلام علیکم کہا السلام علیکم اور پھر ہاتھ اٹھا دیا سر ہلا دیا تو پھر کوئی اللہ نے تو پھینکا. تو پیارے اسلامی بھائیو, دنیا میں وفا جو تھی وہ کسی جانے والے انسان کی طرح چلے گئی. آج انسان آپس میں ملتا ہے لیکن ان کے دلوں میں بغض و عناد کے بچھو بھرے. یہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدیوں پہلے فرما رہے ہیں, اور آج بھی یہی ہے کہ مفاد پرستی کا دور دورہ ہے. ہم ملیں گے تو مفاد کے لیے لیکن دل میں بچھو ہیں. اب آ گیا آپ, آ گئے میرے پاس, آئیے آئیے آئیے, چائے پیئیں گے, ٹھنڈا منگاؤں, اور دل میں سکوڑ رہا ہوں کہ یہ کب جان چھوڑے کاٹا پڑ پڑے. آج کا معاشرہ یہی ہے کہ زبانی طور پر تو بڑی آؤ بھگت ہم کرتے ہیں, بڑی لفٹ دیتے ہیں, چائے بوتل کی صلاح کرتے ہیں, اور وہ اگر ہاں کہہ بیٹھے ہماری جعلی محبت کے دام میں پھنس جائے کہ بیچارہ اخلاص کے ساتھ ہم کو دعوت دے رہا ہے, اور وہ ہاں کہہ بیٹھے کہ ہاں بھائی ٹھیک ہے یار بوتل پلائی دو, بولیں کہ یار یہ کانٹا بس پڑا کے 3 روپے نکل جائے, ابھی آدھے گھنٹے تک جان بھی نہیں چھوڑے گا, دماغ کھاتا ہے. تو آج کل یہی ماحول ہے یا نہیں آپ بتائیے؟ کچھ ایسا ہی ہے. تو یہ کہ یہ دنیا ایسی ہے میرے بھائیوں, تو اب عقلاً بھی آپ فرمائیں کہ اس سے دل لگانا کیسا, اس بے وفا مردار دنیا سے کون دل لگائے؟ دل تو اس سے لگائے جو جس کی ڈکشنری میں, جس کی لغت میں بے وفائی ہے ہی نہیں, ہے نا؟ دل تو اسی سے لگائے کہ وفا جس کے گھر کی لونڈی ہے خادمہ, تو اسی سے دل لگائے. تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں, دنیا سے دل لگانا چھوڑ کر پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے دل لگانا ہمیں سیکھنا, اسی دنیا کے بارے میں میرے پیارے آقا و مولا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بہت زیادہ بے رغبتی کا مظاہرہ کیا۔ ایک مرتبہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ملاحظہ فرمایا کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک چٹائی پر آرام فرما رہے اور آپ کے جسم نازنین پر چٹائی کے نشانات ابھر گئے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ دیکھا کہ آمینہ کے پھول کا سرمگی بدن اور اس پر یہ چٹائی کے نشانات تو محبت تھی دل میں، آنکھوں سے ہنسی جاری ہو رو پڑے۔ سرکار نے عمر کیا بات ہے کیوں رو رہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے قیصر و کسرا کے ٹھاٹ یاد آتے، قیصر روم، روم کا جو بادشاہ تھا قیصر اور ایران کا کسرا، مجھے ان بادشاہوں کے ٹھاٹ یاد آ رہے ہیں۔ کفار اس قدر ناز و نعم اٹھائے اور اس قدر آتائش عیش و تائیش کی زندگی بسر کریں اور آپ دو جہاں کے تاجدار ہیں، اللہ کے حبیب ہیں، اللہ کے سچے نبی ہیں اور آپ اتنی تکلیفیں اٹھا رہے ہیں۔ تو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر، ان لوگوں کو اللہ تعالی نے دنیا ہی میں نعمتیں دے دی ہیں اور ہمارے لیے آخرت میں نعمتیں جمع کر رکھی ہیں، آخرت میں نعمتیں ہمارے لیے محفوظ ہیں۔ بعض بزرگوں کا حال یہ ہوتا تھا کہ جب دنیا میں ان کو کوئی نعمت پہنچ جاتی، آج اگر دنیا میں نعمت پہنچ جائے تو ہم کیسے خوش ہوتے ہیں۔ میرے خیال میں آج اگر امامی باندھ نکلے ہوں، آج نکلے ہوں دل پر، اور آپ میں سے کسی کو آ کر چاہے یہاں کر وہ کان میں کہہ دے کہ تیرا 5 لاکھ کا انعام لگ گیا ہے، کیا اس کا چین لگے دل لگے گا؟ وہ یہاں سے بھاگ نہیں کرے گا تو کوئی پکڑ کے یہاں سے نکال لے۔ انہیں دنیا بھی نعمت پانے پر ہم کتنے خوش ہو جاتے ہیں، کسی کو پتا چل جائے کہ تیری نوکری لگ گئی ہے، ابھی اچھلتا پھدکتا پہنچ۔ تو بعض بزرگوں کا حال یہ تھا کہ اللہ اکبر، آپ فرما دیں نحن نفرح بالبلاء کما یفرح اہل الدنیا بالنعم، ہم آفتوں اور بلاؤں پر ایسے خوش ہوتے ہیں جیسے دنیا والے دنیاوی نعمتوں کے پانے پر خوش ہو جاتے ہیں۔ ہم دنیا والوں کو اگر دنیا کی نعمت مل جائے، ابھی کوئی مجھے 500 کا نذرانہ دے دے، ابھی خوشی کے مارے میرے منہ سے الفاظ نہ نکلے، اتنا پھول جاؤں 500 روپیہ۔ تو اللہ والے جو ہیں وہ دنیا میں جب ان کو کوئی غم پہنچتا، کوئی تکلیف پہنچتی تو خوش ہوتے تھے، اور ہم جیسے دنیا والے جو ہیں یا مجھ جیسے آپ کو اچھے لوگ ہیں، ان دنیا والوں کو مجھ جیسوں کو اگر دنیا کی کوئی نعمت مل جائے، کوئی نذرانہ شکرانہ مل جائے تو یہ خوش ہو جاتے ہیں۔ تو حقیقت جو ہے میرے پیارے پہ بھائیوں، اس دنیا کی ایسی نہیں ہے واقعی کہ اس پر خوش ہوا جائے۔ ایک بزرگ کا واقعہ تذکرۃ الاولیاء میں پڑھا تھا، ان کی ایک منی سی تھی بچی چھوٹی، بچوں سے کس کو پیار نہیں، وہ بہت پیار تھا، بہت ہی پیار تھا۔ ایک بار سوئے ہوئے تھے، خواب دیکھا، خواب میں کہا جا رہا ہے کہ بچی کی محبت اور اللہ کی محبت دونوں ایک ساتھ ایک دل میں نہیں رہ سکتے، یا بچی کی محبت اختیار کر لو یا اللہ کی محبت اختیار کر لو۔ تو فوراً منہ سے نکلا کہ میں اللہ کی محبت پر بچی کی محبت کو قربان کروں، ایک دم شور برپا ہو، شور برپا ہو، ایک دم آنکھ کھل گئی۔ تو لوگ دوڑے دوڑے آ رہے تھے اور کہا کہ حضرت وہ آپ کی بچی کوٹھے پر سے کھیلتے کھیلتے گر گئی۔ خیر ہمارے میں وہ قوت برداشت بلکہ یہ جذبہ کہاں، ہم بھی ایسا سوچے، ہماری سوچے کا، ہماری سوچ، ہماری فکر دنیا کے لیے وقف ہے۔ چاہے اس دنیا نے کتنے غم دیے، اس دنیا نے صدموں پر صدمے دیے، اس دنیا نے وفا کا جنازہ اٹھا دیا، بے وفائی کے تمام سارے کا ریکارڈ توڑ دیے، لیکن ہم اس دنیا سے مایوس ہیں، ہم برابر اس دنیا کے پیچھے لگے ہوئے۔ لیکن بڑی حیرت ہے ہم دنیا داروں کو، صبح سے شام تک جس طرح کولو کا بیل چلتا ہے، ہم کبھی کبھی سوچتے ہیں کہ یار یہ کولو کا بیل بیچارہ یہ ایک ہی جگہ گھومتا رہتا ہے، یہ کولو کا بیل پھرتا رہتا ہے، صبح سے شام تک پھرتا رہتا ہے، چاہے اس نے میلوں سفر طے کر لیا لیکن غریب ہے وہیں کا وہیں، کوئی ترقی اس نے نہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بیل بے وقوف، بھائی جس میں عقل ہی نہیں ہو اس کے بے وقوف ہونے کا سوال ہی نہیں، بے وقوف تو وہ ہے کہ جس میں اچھی خاصی عقل رکھی گئی ہے وہ ہم عقل کا مدارک ہے۔ تو حضرت انسان کو دیکھیے, یہ صبح سے شام تک بیل کی طرح چلتا رہتا ہے. صبح کا جب ڈیوٹی پر آتا ہے تو بڑی کوپ سی ہوتی ہے کہ یار اب جلدی دوپہر ہو, ابھی یار گرمی زیادہ, ذرا ٹھنڈا پہر ہو جائے, جلدی شام آ جائے, یا جلدی 6 بجے تو ہم بھاگ جائیں, چھٹی ہو, 6 بجے بھاگ گئے چھٹی ہو گئی, پھر رات جوتوں بسر گئی, پھر صبح پھر دل دھڑک کرا کے ڈیوٹی پر جانا ہے, پھر یار جلدی ٹائم پاس ہو, جلدی 6 بجے ہم چھوٹ جائیں, جلدی 14 اگست آ جائے تو چھٹی کا دن مل جائے گا, تفریح کے لیے چلیں گے, جلدی 6 ستمبر آ جائے, جلدی 11 ستمبر آ جائے, جلدی 1 مئی آ جائے, پھلا آ جائے, بکرا عید آ جائے, 3 دن چھٹی مل جائے گی. وہ اللہ کے لیے قربانی کرتے کرنے والے اپن کو تو چھٹی چاہیے, 3 دن چھٹی مل جائے گی, بکرا عید آ جائے گی. ارے نادان, تو اتنی تیزی سے سفر کرنا چاہتا ہے کہ جلدی 14 اگست بھی آئے, اڑ کر 1 مئی بھی آئے, جلدی جلدی بکرا عید کی چھٹیاں بھی گلے سے لگا لیں, تو یہ نہیں سوچتا کہ تیری زندگی برف کی طرف نکل رہی ہے, تو یوں تو تیزی سے موت کی طرف بھاگتا چلا جا رہا ہے. یعنی کہ تمام تیری تمنا ہے تجھے تیزی کے ساتھ موت کی طرف لیے جا رہی ہے. یہ کبھی نہیں سوچا کہ جلدی جلدی 6 بج جائے, شام ہو جائے, ابھی 4 ہی بجے, تو 6 بجنے کی جلدی خواہش تو کر رہا ہے, لیکن یہ سوچ لے کہ جیسے ہی 6 بج جائیں گے تیری زندگی کے 2 گھنٹے مزید کم ہو جائیں گے. یہ نہیں سوچا. تو دن بھر کوڈو کے بیل کی طرح انسان چلتا ہے, رات کو سو جاتا ہے, خوش ہوتا رہتا ہے, جلدی جلدی ٹیپ پاس ہو رہا ہے, اور بعض کو ایسے عجیب دنیا دار دیکھے, 8-8 گھنٹے 10-10 گھنٹے تو چلو لوگ ڈیوٹی دیتے ہیں, 12-12 گھنٹے بھی ڈیوٹی دیتے دینے والے, ایسے بھی دیکھے کہ 18-18 گھنٹے ڈیوٹی, 18-18 گھنٹے ڈیوٹی. زندگی کا کیا مزہ, دنیا میں بھی کیا مزہ, 18 گھنٹے آدمی کام ہی کرتا رہے, کام ہی کرتا رہے, اور کام کرتے کرتے جھونکا کھا لے, ذرا بھیڑ نہیں تو سستا لے پڑا رہے, پھر کسی نے آ کر ٹانگ کھینچی تو پھر کراؤ گے, پھر ذرا ان کے تو پھر کسی نے ہاتھ پکڑ کے ہلا دیا, کیا زندگی. پھر بھی پیسے بڑے میٹھے ہیں, بس پیسے جمع کیا, اوور ٹائم کرتے رہو, اوور ٹائم لگاتے رہو, اوور ٹائم لگاتے رہو, پیسہ پیسہ پیسہ. یعنی انسان کا سب سے بڑا مقصد حیات پیسہ, اور یہ پیسہ آپ کو پتا ہے پرایا ہے, آپ کتنا ہی کمائیں, جتنا آپ کا پیٹ ہے اتنا ہی کھائیں, کیا آپ زیادہ کھا سکتے. آپ کے سامنے دیگ چڑھی ہوئی ہے پلاؤ کی, بڑی خوشبو اٹھ رہی ہے, آپ کا دل بھی راضی ہے, اس کی طرف طبیعت چاہتی ہے, یہ چاہتا کہ یہ سارا ہی کھا ڈالے, لیکن آپ کھانے پر قدرت کا رکھتے, 1 پلیٹ کھا لیں گے, زیادہ زیادہ اگر کھاؤ گے تو 2 پلیٹ آپ ہڑپ کر جائیں گے, آپ کھائیں گے اتنا ہی اتنا یہ اجازت دے گا. اور بعضوں کا ایسا ہوتا ہے کہ پیٹ بھر جاتا ہے لیکن دل سیر نہیں ہوتا, یہ چاہتا ہے کہ آپ بہت لذیذ ہے اور کھاؤ, لیکن ڈالیں کہاں, ڈالیں تو مجبور ہو. تو آپ جتنا بھی کمائیں, کروڑوں روپے جمع کریں, کھائیں گے اتنا جتنی یہ آپ کا جو پیٹ ہے وہ اجازت, تھان کے تھانا لپیٹ توڑی لیں گے اپنے جسم پر, پہنے کے اتنا ہی 6 گز کا یا آس پاس کا جو مطلب جوڑا بنتا ہے آپ وہی پہنیں, آپ 40 گز کا تھان تو نہیں لپیٹ سکتے اپنے جسم پر, لپیٹ لیں تو بھی آپ کو تکلیف. تو استعمال اتنا ہی کریں گے جتنا آپ مطلب کر سکتے. حدیث سے بات میں کہ ابن آدم کہتا ہے میرا مال میرا مال, اس کا مال تو اتنا ہی ہے کہ اس نے کھا کر ہضم کر لیا, پہن کر پرانا کر دیا, یا اللہ کی راہ میں خرچ کر کے آگے چلتا کیا, باقی جو سارا مال ہے وہ تو بعد والوں کے لیے, اور مت ماری گئی میں تو کہتا ہوں رزق حرام کمانے والوں کی, اتنا حرام کمائی رشوت بھرتے جاتے ہیں بھرتے جاتے ہیں. اس کے ہاتھ میں آیا تو بہت سارا سنا ہے, سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میت کو لے کر اس کے عزیز 4 قدم چلتے ہیں تو میت اٹھ کر چار پائی پر لے جاتے تھے, اب بھی شاید دیہاتوں میں ہمارے یہاں پہ پنجرے بنے ہوئے, برن جس تختے پر لے جا رہے ہیں اس کو اس میں اٹھ کر میت بیٹھ جاتا ہے. یہ بربخت کا معاملہ ہے, ہمیں نظر نہیں آئے گا وہ بیٹھا ہوا اپنے طور پر بیٹھا ہوا, جیسے قبر میں جھڑک کر اس کو بٹھاتے ہیں اور سوال کرتے ہیں, لیکن ہمیں سویا ہوا نظر آئے گا. تو فاروق اعظم فرماتے ہیں کہ جب میت کو اس کے عزیز 4 قدم لے کر چلتے ہیں تو وہ میت اٹھ کر بیٹھ جاتا ہے, اپنے ساتھ جو آ رہے ہیں لے کر ان سے کہتا ہے کہ لوگو مجھے کہاں لیے چلے ہو, ہاں یہ کیا ہو رہا ہے, میں غفلت کی نیند سو رہا, اب میرا کیا ہوگا, جن جن کا میں نے قرضہ لیا تھا اب وہ قیامت کے دن مجھ سے اپنا حق وصول کریں گے اور میری خون پسینے کی کمائی تو میرے بعد والے مل بانٹ کر اڑا ڈالیں گے, میرے پاس تو کچھ بھی نہیں رہے گا. پھر وہ میت اپنے ساتھ آنے والوں کو نصیحت کرتی ہے, کہ لوگوں جس طرح دنیا نے میری آنکھوں پر غفلت کا پردہ ڈال دیا تھا میرے حال سے میں پچھتا رہا ہوں, خدا را تم غفلت مت کرنا ورنہ تمہیں بھی پچھتانا پڑے گا. میت لاکھ چلاتی رہے ہمیں آواز نہیں آئی. یہ بھی مسئلہ ہے, اگر آواز آئے تو ہم لوگ نفسیاتی مریض ہیں, ڈرپوک لوگ ہیں, خالی بہادری چھاڑتے ہیں کہ یہ کر ڈالیں گے وہ کر ڈالیں گے, ابھی ایک چوہیا آئے گا تو سب بھاگ کھڑے. ایسے ہی مطلب صحیح صحیح بات کر رہا ہوں, ہمارا حال یہ اب حال ہے مسلمان, بہت ڈرپوک ترین قوم اب مسلمان اب ہو رہی ہے بدعملی کی وجہ سے, ورنہ مسلمان صرف خدا سے ڈرتا ہے. وہ یا فرحبون روزگار نے فرما دیا اور مجھ ہی سے ڈرو, تو مسلمان اللہ ہی سے ڈرتا ہے. وہ ڈرتا تھا, اب تو آپ کو پتا ہی اس پر میں مذاق کے ساتھ بول چکا ہوں, تم ہر چیز سے ڈرتے ہیں سوائے خدا کی. مان ہمارا کردار ایسا ہی, تو ہم لوگ بہت ڈرتے ہو گئے. تو اگر آپ کوئی میت تختے پر سے بول پڑے تو میت کو پھینک کر سارے سر پہ پیر رکھ کر سورما بھاگ جائے, جتنے بہادر ہیں سب بھاگ جائے. تو بہرحال یہ مسئلے کی حکمت ہے کہ ہمیں اس کی آواز سنائی نہیں دے رہی, بلکہ میں کہتا ہوں کہ ہمیں آواز سنائی بھی دے تو شاید ہمیں یوں ہو کہ یعنی شبہ کان بج رہے. فاروق اعظم نے فرما دیا بات ختم ہو جاتی. فاروق اعظم راوی اس حدیث کے اور شرح حضور بھی حدیث میں پڑھی. تو بہرحال پہلے سبھی بھائیوں ہمارے سامنے بے شمار جنازے روز اٹھتے ہیں, ہم کسی کی آنکھیں بند کر رہے ہیں, کسی کا منہ باندھ رہے ہیں, کسی کے پیر باندھ رہے ہیں, پیٹ پر کچھ وزن بھی رکھ دیتے ہیں, چادر اڑا دیتے ہیں, غسل کفن میں شریک ہوتے ہیں, کروڑوں پتی کو دیکھتے ہیں کہ وہی کفن ملا جو فٹ پاتھ پر لاوارث کو دیا گیا تھا, اسی کفن میں لپیٹ کر کروڑوں کا بینک بیلنس پڑا رہا, کار گیرج میں پڑی رہی, کپڑے کھنٹی سے ٹنگے رہے, یہ سب منظر دیکھتے ہیں کہ اس کو اٹھا کر ہم لیے جا رہے ہیں, بے دلی سے جا رہے ہیں, مربت میں جا رہے ہیں. ہاں کبھی سوچا ہوتا کہ جس طرح آج اس کو لیے جا رہے ہیں اب یہ کبھی پلٹ کر نہیں آئے گا, دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے, سارے ڈاکٹر سارے سائنسدان جمع ہو جائیں, اس کو واپس نہیں لا سکتے, حکومتوں کے تختے الٹ جائیں, انقلاب پر انقلاب آ جائیں, اس کی صحت پر کوئی اثر نہیں پڑے گا. کاش ہم بھی سوچتے کہ جس طرح اس کو اٹھا کر لے جایا جا رہا ہے کل ہمیں بھی اسی طرح لوگ اٹھا کر لے جا رہے ہیں. تو یہ میرے بھائیو دنیا بہت مختصر ہے, مختصر ترین ہے اور وفا کا نام نشان اس میں نہیں. اس دنیا پر اس قدر دل لگا بیٹھے کہ 24 گھنٹے اس دنیا ہی کی فکر. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو آخرت کی فکر کرتا آخرت کو یاد کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی پریشانیاں دور کرتا ہے, اس کو غنا عطا فرماتا ہے لاپرواہی. دنیا ذلیل ہو کر اس کے قدموں میں آتی ہے جو آخرت کی فکر کرتا ہے, اور جو دنیا کی فکر میں رہتا ہے, ہم لوگ دنیا کی فکر والے, جو دنیا کی فکر میں رہتا ہے فقر و تنگ دستی ڈیرا ڈالتی ہے, اس کی نظر کے سامنے ہوتی ہے فقر تنگ دستی, پریشانیاں اس کی بڑھتی چلی جاتی اور اس کو اتنا ہی ملتا جتنا لکھا ہو. تو دنیا سے جتنا ہم دور بھاگیں گے دنیا قریب آئے, کوئی آزما کر دیکھ لے صحیح عرض کر رہا ہوں, دنیا پیچھے پیچھے آپ دکھ لیں. شاہ کرمان, کرمان کا شاہ بادشاہ, ایک بار سیاحت کے لیے چلا شکار تھا, جنگل میں ہرنی کے پیچھے دوڑا, ہرنی بھاگتے ہی گھوڑا ڈال دیا اس نے پیچھے, اس کے جتنے ساتھی تھے وہ سب پیچھے رہ گئے اور وہ ہرنی کے پیچھے پیچھے بہت دور نکل گیا, ہرنی جھاڑیوں میں گم ہو گئی. بادشاہ نے مڑ کے دیکھا تو اس کے بندے بھی گم ہو گئے, اب ادھر ادھر بےچارا گھوڑا پھرا رہا راستہ ملے کہ اچانک دیکھا کہ وہ شیروں کا جھنڈ آ رہا ہے, یہ گھبرا ہے کہ اچانک حیرت سے اس کی آنکھیں پھیل گئی کہ شیروں کے اس جھنڈ میں ایک نوجوان ایک شیر پر سوار ہے. اب تو گگی بن گئی, یہ کیا منظر ہے, اور شیر بھی جو تھے وہ لپک رہے ہیں اس کی طرف بادشاہ کی طرف, اب تو وہ لرز گیا پوری طرف کہ اس نوجوان نے شیروں کو اشارہ کر کے روک دیا, روک جا شیر روک, اب بھاگ تو نہیں سکتا اتنے شیروں کے سامنے بھاگنا ہے تو ہمارا لگتا ہے شیر کے آگے, تو ویسے بھی یہ قاعدہ ہے کہ شیر اگر کسی کے سامنے آئے تو اس کی ٹانگوں سے جان نکل جائے بھاگ نہیں, اور گدھے کے بارے میں تو مشہور ہے کہ شیر جب دہاڑتا ہے جنگل میں کہیں شیر دہاڑے گا نا تو گدھا جو ہے وہ بوکلا کر بھاگتا ہے اور شیر کی سمت بھاگتا ہے, یعنی آواز یہاں سے آنے لگتی ہے یہاں سے آواز آ رہی ہوتی ہے تو بھاگنا اس سمت چاہیے, لیکن شیر سمجھے گا کہ آواز یہاں سے نہیں بلکہ یہاں سے آ رہی ہے, میری بھاگو, وہ شیر کے منہ میں جا پاتا ہے. تو مہاراج کے شیر جب اتنے سارے ہو تو آدمی بھاگ نہیں, تو وہ تو کام کیا اس نوجوان نے قریب بلایا, کیا بات کرنے ایسی ایسی باتیں میں نہیں کر. اس نوجوان کو بادشاہ نے اپنی بتا سنائی, اتنے میں ایک بڑھیا ظاہر ہوتی کہیں سنا جاتی بڑھیا, اس کے ہاتھ میں ایک پیالہ تھا اور اس میں کوئی لکوڈ تھا, کوئی مطلب مشروب تھا. بڑھیا نے وہ پیالہ جو تھا اس نوجوان کو بڑھا دیا, نوجوان نے وہ پیالہ لیا, اس نے کچھ پیا, پھر شاہ کرمان کی طرف بڑھا دیا, تم بھی پیو, تو شاہ کرمان نے بھی پیا, جب پیا تو بہت ہی لذیذ اور شیرین میٹھا, یہ حیران رہ گیا, ایسی میٹھی ایسا میٹھا مشروب کبھی شاہ کرمان نے پیا ہی نہیں, بڑا حیران کہ کیا ہے. تو شاہ کرمان کو اس نوجوان نے بتایا کہ یہ بڑھیا جو ہے یہ دنیا ہے, اور جو کچھ تو نے پیا یہ دنیا کی لذتیں, اللہ تعالی نے اس دنیا سے کہہ دیا, اللہ تعالی نے دنیا سے کہہ دیا کہ جو تجھ سے دور بھاگے اس کی تو خدمت کر, اور جو تجھ سے محبت کرے تو اس سے خدمت لے, جو دور بھاگے اس کی خدمت کر, اور جو تجھ سے محبت کرے اس سے تو خدمت لے. بات بڑی پیاری, اب دیکھیے اہل اللہ جو ہوتے ہیں اللہ والے وہ دنیا سے بھاگتے ہیں, دنیا والے ان کے پیچھے ہاتھ باندھ کے پھرتے ہیں, سماچار دیکھتے رہتے ہیں. یہ مدارات میں جتنے اولیاء کرام, جو اولیاء کرام زندگی میں بھی لوگ ان کے پیچھے پھرتے تھے, اور آج انتقال کے بعد بھی لوگ جوگ در جوگ ان کے پاس جاتے ہیں, پیچھے پڑے رہے کہ یہ دنیا سے بھاگتے تھے تو دنیا والے ان کے پیچھے بھاگتے ہیں, ان کی خدمت کرتے ہیں, ہاتھ دباتے ہیں, پاؤں دباتے ہیں, نظرانے دیتے ہیں, خدمتیں کرتے ہیں, پھول چڑھاتے ہیں. تو یہ تو ہوا کہ جو دنیا, اے دنیا جو تجھ سے بھاگے تو اس کی خدمت کر, تو واقعی دنیا اس کی خدمت کرتی ہے, اس کے قدموں میں ڈھیر ہو جاتی ہے, اور جو دنیا سے محبت کرتا ہے یہ دنیا واقعی اس کی خدمت لیتی ہے. دیکھیں دنیا کا مال جتنا بھی ہے وہ مال ہے اور وہ خدمت لیتا ہے. سیٹ صاحب تو دنیا دار مانے جاتے ہیں, بڑا مال جس کے وہ سیٹ صاحب ہوتے ہیں. سیٹ صاحب کی حالت اس وقت دیکھنے والی ہوتی ہے جب بیچ سڑک پر اس کی مرسی جیز اکڑ کر کھڑی ہو جاتی ہے. آپ نے تماشے دیکھے ہوں گے, میں نے دیکھے, آپ نے پتا نہیں دیکھی, روڈوں پر آپ نے تو گھومتے ہیں. شیر صاحب کی اس وقت حالت قابل دین ہوتی ہے کہ جب اس کی مرسی جیز کا اکڑ کر بیچ سڑک پر کھڑی ہو جاتی ہے, اور شیر صاحب پسینہ پیشانی سے گراتے ہوئے آستین چڑھا کر وہ دھکا دے رہے ہیں. واہ, اے دنیا جو اس سے محبت کرے اس سے خدمت لے. تو سیٹ صاحب دنیا سے محبت کرتے ہیں, بڑی بڑی چمکیلی کاریں سجائے ہوئے ہیں, تو آج یہ کار آج سیٹ صاحب سے خوب خدمت لے رہی ہے, دنیا تماشا دیکھ رہی ہے, سیٹ صاحب پسینے پوچھتے ہوئے یہ دھکے مارے سوڑا, دنیا خدمت لے رہی, طبیعت طبیعت خوش ہو جائے گی جب یہ مرحلہ آئے. تو جو بھی سامان ہے وہ خدمت لیتا ہے, اتنا ہی مال ہے خدمت لے گا. آپ کے کمرے زیادہ ہیں تو وہ سارے کمرے آپ نے خدمت لیں گے, چار جھٹک آپ کو کرنی پڑے گی, جھاڑو دینے پڑیں گے. آپ کا فرنیچر زیادہ ہے, اس کی سجاوٹ کے لیے آپ کو محنت کرنی پڑے گی, خدمت کرنی پڑے گی, پر گلاس چڑھانے پڑیں گے, اس کی گھر جھاڑنی پڑے گی. جتنا مال جتنا کاروبار آپ کا ہوتی ہے سب کی دیکھ بھال کرنی پڑے گی, حساب کتاب جوڑنا پڑے گا, خوب خوب خدمت کرنی پڑے گی. خدمت کرتے رہو, خدمت کرتے رہو, خدمت کرتے رہو, مال بڑھاتے رہو. سیٹھ جی کو فکر تھی کہ کتنے تک کے لیے مال بڑھتا جا رہا ہے, اس کا دام بڑھ گیا, اس کا دام بڑھ گیا, ارے وہ آئٹم اپنی آ رہی ہے, اس کا دام دوگنا ہو گیا, جلدی آ جائے, ارے ٹھیک ہے آٹھ گنا ہو جائے گا, جب دیکھتے ہیں بہت تیزی ہے بازار میں. سیٹھ صاحب خوش ہوتے جا رہے ہیں, مال بڑھتا جا رہا ہے. سیٹھ جی کو فکر تھی ایک ایک کے دستک کیجیے, ارے یہ کیا ہو گیا, موت آپ پہنچی کے اندر جان واپس کیجیے. سیٹھ صاحب کا ہارٹ فیل ہو جاتا ہے, زبان لٹک جاتا ہے, کیا یہ نہیں ہو رہا. اگر کوئی بات میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں تو آپ مجھے کہیے. تو میرے پیارے فرینڈ بھائی, اور اسی لیے میں کہوں گا کہ ہم رانگ نمبر ہو گیا ہمارا, کاما کا ایک بےوفا اور مردار دنیا کے پیچھے پڑے ہوئے, اس سے تھوڑا تو رشتہ کاٹیں گے نا, یہ دنیا چھوڑے گی نہیں. دنیا ویسے ہی چاہیے نا, دنیا تو مل رہی ہے نا, ہم خدمت کر رہے ہیں, دنیا سے محبت کر رہے ہیں, اس کی خدمت کر رہے ہیں اور مل رہی ہے, مزہ تو یہ کہ ہم اس سے دور بھاگیں اور یہ خدمت کرنے کے لیے ہمارے پیچھے دوڑے سے زیادہ مزہ ہے, کوئی کر کے سب دیکھے, ورنہ تو یہ دنیا بالکل میرے پیارے بھائیوں کہیں کا نہیں چھوڑے. جس نے اس سے دل لگایا, اس دنیا سے خوب دل لگایا, جس کی ساری فکر جب صبح اٹھتا ہے تو اس کی فکر دنیا ہے, جب رات ہوتا ہے تو دنیا کی فکر, حساب کتاب جوڑتے جوڑتے اس کو اونگ آتی ہے, خواب میں بھی وہ دنیا کی فکر کرتا ہے. جیسے کسی نے مطلب میں نے پڑھا تھا ایسے ہی وہ خوش تمائی کے لیے کرتا ہوں, جس کی فکر دنیا ہے, ویپاری صاحب کپڑے کے ویپاری ہیں, صبح سے شام تک وہ کپڑے ہی پھاڑتے رہتے ہیں, لوگوں کی جیبیں کاٹتے رہتے ہیں. تو خواب میں بھی وہ جو دیوانے ہوتے ہیں مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ کرتے, خواب میں مدینہ کے جلوے دیکھتے, خیال محمد میں نیند آ گئی جب, قرار آ گیا بے قراری کو میری, یہ سب گنبد کے میں نے نظارے, بڑا لطف آیا سویرے سویرے. وہ جو مدینہ کے دیوانے وہ جاگتے جاگتے بھی المدینہ چل مدینہ, آج نہیں تو کل مدینہ کا وظیفہ, مدینہ مدینہ یاد کرتے ہیں, اور سونے کے بعد بھی ان کو مدینہ کی وادیاں اور مدینہ کی گلیاں اور مدینہ کے پہرا اور مدینہ کا گنبد اور کبھی کبھی خود مدینے والے کے جلوے نظر آئے صلی اللہ تعالیٰ. اور جو بیچارہ جس کا ساری فکر, جس کی ساری سوچ دنیا کے لیے, وہ پورا دن وہ دھنتے نہیں پڑا, اس کو مدینے کی یاد آتی ہے نہ مکہ یاد آتا ہے, نہ آقا یاد آتے ہیں نہ ان کا خدا یاد آتا ہے. تو ایسوں کے لیے مطلب میں نے بڑا سا ایک قصہ ایسے ہی سمجھانے کے لیے, ہنسیے گا نہیں میں منع کر پڑتا ہوں کہ ہنسے نہیں, یہ خوش خبری کے لیے ایسی باتیں بیان کرنے میں حاضر ہیں کہ جس میں سبق. تو جو مطلب مدینہ مدینہ سوچتا ہے وہ خواب میں مدینہ دیکھے گا, اور جو دنیا دنیا دنیا دن بھر تو وہ خواب میں بھی دنیا دیکھے گا. تو ایسے ہی کسی دنیا دار کا واقعہ ہے کہ وہ دن بھر بیچارہ کاروبار سے تھکا ہارا لیتا, اسی کمرے میں بیگم صاحبہ بھی لیتی ہوئی, کہ کوئی وہ جو ویپاری صاحب تھے انہوں نے خواب دیکھا کہ کپڑے کی دکان دیں گے تو بہت بھیڑ رہتی ہے ان کی دکان پر, تو خواب میں دیکھا کہ بھائی بھیڑ ہے اور گاہک لگے ہوئے, اور اسی نے کہا کہ وہ فلاں کپڑا اتنے گز پھاڑ کر دے دو. تو وہ ویپاری صاحب نے چھانتا اور کاٹ کر پھاڑا, تو جیسے ہی پھاڑا تو چر کر کے آواز دوں گی, ایک دم سے ان کی بیگم صاحب آئی تھی بڑھ بڑا کر اٹھ کہ یہ کیا ہو. تو کیا دیکھتی ہے کہ وہ محترم جو ہے شوہر نامدار وہ اپنے دو ٹکڑے ہاتھ میں پکڑ کر کھڑے, ہنسی نہیں دیکھے, یہ سمجھانے کے کہ پورے دن اور رات دنیا کی فکر تھی. تو یہ مطلب سمجھانے کی کوشش کروں, تو اسی طرح مطلب آپ کی فکر اگر دنیا ہوگی تو دنیا میں بھی ہلاکت ندامت اور آخرت میں نعوذ باللہ. حدیث شریف میں کہ آخرت میں ایک بوڑھیا بوڑھی کھوسک, دانت لمبے لمبے دستک رہے ہوں گے, آنکھیں نیلگوں خوفناک, جھریاں پڑی ہوئی, اور بڑی یعنی کہ بھیانک بوڑھیا آخرت میں دکھائی جائے گی, اور پوچھا جائے گا کہ اسے جانتے ہو یہ کون ہے, تو لوگ ایک دم گھن کھا جائیں گے, تو خوف زدہ ہو کر کہیں گے کہ نہیں نہیں یہ کون ہے, بڑا ڈر لگ رہا ہے, اس کو ہم نہیں جانتے. تو کہا جائے گا تم اس کو نہیں جانتے ہو, یہ تو وہی تمہاری عظیم دنیا ہے, اس کے حسن پر تو دنیا میں تم فرشتہ تھے, اس کے حصول میں تم نر مرتے تھے, ایک دوسرے کو کاٹ ڈالتے تھے, آج اس کو پہچاننے سے تم انکار کرتے ہو, یہ تمہاری وہی دنیا. پھر ابھی شریف لے کے اس دنیا کو جہنم میں ڈالنے کا حکم ہوگا کہ اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے, اس بڑھیا کو, اس دنیا کو. تو وہ دنیا اب کرے گی یا اللہ صرف مجھے ڈالتا ہے, جو دنیا میں مجھ سے محبت کرتے رہے تو میرے محبت والوں کو میرے ساتھ ہی تھے جو مجھ سے محبت کرتے تھے. تو ابھی شریف میں کہ اللہ تعالیٰ حکم دے گا کہ جس جس نے دنیا سے دنیا میں محبت کی تھی اس کو بھی جہنم میں جھونک دو. سوچ لیجیے جس کے دل میں پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت ہے, تو حدیث شریف میں آیا المرء مرء من احبا, جو جس سے محبت کرتا ہے اس کا حشر بھی اسی کے ساتھ ہوگا, جو سرکار سے محبت کرتا ہے وہ سرکار کے ساتھ ہوگا, جو دنیا سے محبت کرتا ہے وہ دنیا کے ساتھ ہوگا, جو آتش پرستوں سے محبت کرتا ہے وہ آتش پرستوں کے ساتھ ہوگا, اور جو مدینے والے سے محبت کرتا ہے وہ مدینے والے کے ساتھ ہوگا. تو محبت اگر ہم کہتے ہیں دنیا سے محبت اگر ہم نہیں کرتے تو ہمارا کیا ہوگا, کیا بال بچوں کی خدمت نہ کریں, اپنے گھر بار کو نہ بتائیں؟ تو بھائیو غلط فہمی آپ کو نہ ہو جائے گی, حلال روزی کمانا اس میں کوئی مضائقہ نہیں بلکہ اس میں بڑی فضیلت ہے. آپ دنیا میں جتنا ہمیں رہنا اتنا بے شک ہم رہیں, حلال طریقے سے روزی بھی کمائیں, لیکن حلال حرام نہ ہو. آج کل تو عام طور پر اس کے حرام قسمیں حلال بے شک کمائیں. حضرت فضیل بن عیاض رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں حرام روزی کے بارے میں کہ حرام کا ایک روپیہ یا ایک پیسہ, حرام کا ایک پیسہ میں چھوڑ دوں, حرام کا ایک پیسہ چھوڑ دینا میرے نزدیک 100 حج کرنے سے افضل ہے. حلال کی کمائی سے 100 حج کرنے سے افضل ہے کہ ایک حرام کا پیسہ میں جانے دوں. اور یہاں تو رشوتیں ہی رشوت چاہیے, حلال روزی تو بڑی مشکل ہے جس کو دیکھو. پھر لوگ کہتے ہیں کہ ہم مجبور ہیں, اب اپنی سمجھ میں نہیں آتی مجبوری کہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا, جب تک اس نے زندہ رہنا آپ کا مقدر کیا. مثلاً میں نے یہ سوچا کہ میری عمر اب تو 65 ہو گئی, میں نے سوچا کہ 63 ہمارے سرکار نے اس دنیا کو 63 سال کے لیے بنایا صلی اللہ علیہ وسلم, تو اپنے کو 63 سال سے بھی کم رہنا اچھا ہے. اپنی خواہش بین فرض کریے میری دعا قبول ہو گئی کہ میں اس دنیا میں 63 برس رہوں گا یا 62 برس رہوں گا, تو اب میری عمر باقی رہ گئی 22 سال, 27 سال کی رہ گئی, 35 تو گزر گئی, تو میری عمر رہ گئی 27 سال. اب دل پر میری دعا قبول ہوگی تو میری عمر اس وقت 27 سال باقی ہے, 27 بکرا عید دیکھوں گا ان شاء اللہ, 27 رمضان عید دیکھوں گا, 27 رمضان دیکھوں گا, اور پتہ نہیں صبح بھی دیکھوں گا نہیں دیکھوں گا, تو دل کو بہنا نہیں کیا کرو. دل پر 27 سال میری عمر رہ گئی اور دعا قبول ہو گئی اور اللہ تعالیٰ نے میری عمر 62 سال لکھ دی, مقدر کر دی. اب بتائیے 62 سال تک زندہ رکھنا اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے, وہ زندہ رکھے گا اور اس کو رزق اللہ تعالیٰ بہر حال پہنچائے گا ہی. تو جتنی زندگی اس نے دیے, جس نے اب تک بڑا کیا وہ کل تک بھی دیتا رہے گا. تو یہ کہ اب چور چکا بھی پیٹ بھر لیتا ہے, بھکاری بھی پیٹ بھر لیتا ہے, فاقہ کش بھی آخر اپنی زندگی گزار لیتا ہے. تو اس دنیا میں میرے پیارے بھائیوں حلال روزی کمانی ہے, ماں باپ کی خدمت کرنی ہے, اولاد کی صحیح تربیت سنتوں کے مطابق اللہ کرے تربیت ہم کر سکیں تو یہ کرنا ہے, اور سنتوں کے مطابق اگر ہم صحیح معنی میں زندگی گزاریں جیسے ہمارے سرکار وجہ قرار, ہم بے قصوں کے غمگسار, ہم بے قصوں کے مددگار شفیع روز شمار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے زندگی گزاری, اگر انہیں سنتوں کے مطابق ہم زندگی گزارتے ہیں تو پھر دنیا میں کوئی نقصان نہیں پہنچائے گی, نہ یہ دنیا کی محبت کہلائے گی. ہم تو دنیا کی بےجا محبت کے خلاف ہیں کہ بےجا محبت نے ہم کو کہیں کا نہیں چھوڑا. اجتماع کی دعوت دے تو کہتے ہیں فرصت نہیں, صاحب چھٹی کب ملتی ہے؟ 6 بجے تھک جاتے ہیں, یہ ہو جاتا ہے وہ ہو جاتا ہے. اچھا آپ کو کب ملتی ہے؟ صاحب میں کیا کروں, بس گزارا نہیں ہوتا تو اس میں تو اوور ٹائم کرتا ہوں, انہیں 6 بجے چھٹی ملتی ہے, 6 گھنٹے میں اوور ٹائم کرتا ہوں. تو کون ان کا بیل جو چلتا رہتا ہے آخر اس کی منزل کوئی. اس طرح دنیا والا پورا دن بھی ڈیوٹی دیتا ہے, رات کو اوور ٹائم کرتا ہے, سوتا ہے نہیں سوتا ہے, ڈیوٹی پر ہی سو جاتا ہے, کھانے کی اس کو بیچارے کو مہلت نہیں, وہ کام بھی اس کا جاری ہے, وہ کھا بھی رہا ہے, دونوں والے کھائے, ہلو جی ہاں ٹھیک ہے صاحب ابھی بلاتا ہوں, کہیں کر کے رکھا پھر کھانا شروع کر دیا, ہاں صاحب ابھی گھر میں دھام بتاتا ہوں تو نہیں صاحب مجھے جلدی ہے, اچھا ٹھیک ہے لو یہ کھانا ٹھنڈا ہو رہا ہے رات کو رکھا, یہی ہوتا ہے. تو میرے پیارے بھائی ہو اس زندگی میں مزہ بھی نہیں اور بھی ہاتھ میں, تو ایسی دنیا جس نے اتنا گھیر رکھا ہے, اتنا مصروف کر رکھا ہے کہ نماز کی فرصت نہیں, صاحب نماز کے لیے چلیے, صاحب گھاس چلے جائیں گے, ٹھیک ہے ہم یار جماعت کبھی ملتی ہے, کبھی ایسے ہی پڑھ لیتے, اثر کی نماز آپ نظر نہیں آتے, صاحب وہ گراہ زیادہ ہوتے ہیں تو اثر مغرب نکل جاتی ہے, اللہ معاف کرے گا شام صاف پڑ جائے. میں مطلب یہ کہ جو اللہ تعالیٰ نے فرض کیا اس کو پورا کرنا ہے, اللہ تو غفور الرحیم ہے, اس میں کوئی شک نہیں. جب ہم دنیا کی ڈیوٹی دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی آیت کر رہا ڈیوٹی سے کیوں ہم جی چرائیں, کام کے وقت کام نماز کے وقت نماز, تو ہم سنتوں کے مطابق زندگی گزاریں گے تو ان شاء اللہ کامیاب ہیں. سرکار سے محبت ہے, سرکار کی محبت والی زندگی ہے تو کامیاب ہے. اب بات یہ کہ صاحب ہماری دنیا سے محبت نہیں ہے, بس ایسے ہی ہے یہ ہوئے, ہم کو سرکار سے محبت ہے اور چہرہ آتش پرستوں کی محبت کا اعلان کر رہا ہے, پھر کہتے ہیں کہ صاحب ہم کو دنیا سے محبت نہیں. بھائی آپ کو دنیا سے محبت ہے تو چہرہ کس لیے آپ نے بگاڑ رکھا ہے؟ سرکار سے محبت ہے تو سرکار نے تو ہمیشہ چہرے کو سجائے رکھا, اور تم نے آتش پرستوں جیسا چہرہ کیوں بنایا؟ داڑھی بڑھاؤ، مجھے پن کرو، آتش پرستوں کی آگ پوجنے والوں کی مخالفت کرو، میرے دشمنوں جیسا چہرہ مت بناؤ۔ اور آپ کہتے ہیں کہ مجھے تو سرکار سے بڑی محبت ہے، اور پھر چہرہ سرکار کے دشمنوں جیسا۔ اللہ ہوا، ناراض ہم سے سیکھ رہے جو کھڑی کھڑی باتیں، کیونکہ ڈاکٹر جب دوائی دیتا ہے مرض ہوتا تو کڑوی بہت لگتی، پینی پڑتی، کیا کریں، مرض ہے۔ تو اس لیے عبادت میں ہمارا دل نہیں لگتا، اچھی اچھی باتیں ہمیں بہت کڑوی لگتی ہیں، اس لیے کہ ہم لوگ گناہوں کے مریض ہیں۔ تو ہمیں یہ چیزیں اچھی نہیں لگتی۔ جس دن داڑھی آ جائے گی نا آپ کی، جس کی نہیں ہے ابھی تو غصہ آ رہا ہوگا، لیکن جس دن آ جائے گی تو پھر یہی باتیں سن کر خوشی ہوگی کہ میں نے رکھا تو اللہ کرے میرا وہ بھی دوست رکھ لے گا یہ سن کر، تو پھر وہ مجھے آواز دے گا کیا سراور بول بولتے رہتے لوگ مجھے، کیا ذرا داڑھی کے لیے بتانا، پرچی بھیجتے ہیں ذرا داڑھی کا بتانا، تو رکھ لیتے ہیں تو بولتے ہیں کہ بتاؤ، اور جب تک نہیں رکھتے وہ بگڑتے رہتے ہیں۔ تو جب تک مرض تھا نہیں رکھی تو دوائی کڑوی لگتی رہی، اور جب دوائی پی پی کر مرض دور ہو گیا تب یہی باتیں شہد سے لکھی لگی۔ تو یہ مطلب اصول ہے، تو اس میں آپ ناراض نہ ہوا۔ اور یہاں آتا ہے کوئی ناراض ہونے کے لیے آتا بھی نہیں، ہر ایک اپنی اصلاح کے لیے آتا ہے، ہم مل جل کر اپنی اور ایک دوسرے کی اصلاح کو کر رہے ہیں۔ تو میرے پیارے بھائیوں، اسی طرح لباس، نظام تعلیم، شرٹ ان کر کے آپ کو کالج جانا پڑے گا۔ لڑکیاں اور لڑکے، نوجوان لڑکیاں اور لڑکے ساتھ پڑھتے ہیں نا، کو ایجوکیشن ہے نا مخلوط تعلیم، یہ کون سا اسلام ہے، کون سی اسلامی تعلیم، جوان لڑکیاں اور لڑکے ساتھ پڑھ، پھر یہ پہلے سے شادی ہو جاتی ہے، پتا نہیں کیا کیا ہو جاتا ہوگا، اللہ معاف کرے ہمارے ہاتھ پر رحم فرمائے، یہ سب کچھ ہو۔ انگلش لباس ضروری ہے، بڑی بڑی فرموں میں داڑھی رکھنے پر پابندی نہیں رکھنے، آپ معیار ہونا چاہیے، اسلامی لباس نہیں پہننے، معیار ہونا چاہیے، کر کے ذرا پریس پریس کر کے روز شیو کیا ہو رہی ہے، تم نے کیا شیو بڑھا دیا، تو یہ ہمارا ماحول ہے، ہمارا معاشرہ۔ تو پھر سرکار سے محبت کا دعویٰ کیسے سمجھ میں آئے؟ تو پیارے بھائیوں، اگر واقعی دنیا کو طلاق دینی ہے تو ٹھیک ہے، پھر سرکار کی محبت سے آج ہی رشتہ پکا کر لیا جائے انشاءاللہ، اور طے کر لیا جائے کہ جتنا جلدی ہو سکے گا حرام روزی کو میں 3 طلاق دے دوں گا، جتنا جلدی ہو سکے گا انشاءاللہ، جتنے بھی سیشن میرے گلے پڑے ہیں سب کو میں رخصت کر دوں گا، اور سرکار کی سنتوں کا آئینہ دار ہو جاؤں گا۔ کل تک اگر لندن اور امریکہ کے خواب تھے تو یہ سب چھوڑ کر اس شہر کا مزداد ہو جاؤں گا۔ کوئی لندن میں جائے گا، کوئی امریکہ جائے گا، مدینے کی طرف دوڑے گا دیوانا سنت کا صلی اللہ علیہ وسلم انشاءاللہ۔ تو آپ سوچے، فیصلہ آپ کے ہاتھ میں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔